نگهداشتنمون سبزادیستون نامه خدمت دیو محمد ساعت 9 بوسید و بودا بوده درچه آیلو جنمه بسم الله الرحمن الرحیم بارق برشیم سوید و میتبان پروردگار موزون آدینان تان رو موزون مدردان سلام و رزلوخ که زلوز و سهر دوستگار موزون